أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Araf suresinin 126. ayetine kadar işlemiştik. Hatırlayacak olursanız, bu ayetlerde tarihin ender rastladığı bir iman devriminin öyküsü anlatılıyordu. Firavun'un Hazreti Musa ile gönderilen ilahi belgelere karşı kendi sihirbazlarıyla meydan okuyuşu fiyaskoyla sonuçlanmış. Sihirbazlar imanın ve mucizenin gücü karşısında boyun eğmekten ve Allah'a secde etmekten başka bir yol bulamamışlardı. Koca bir firavunlar ülkesinin başkentinde ülkenin kalabalıklarının, halkının gözleri önünde gerçekleşen bu iman devrimi, Kur'an tarafından da bize bir inkılap olarak aktarılmıştı. İşte bu iman inkılabı, yeryüzünün en büyük inkılabı olan ki bir insanın gönlündeki şeytan iktidarını devirip de iman iktidarını kurması yeryüzünün en büyük inkılabıdır. İşte bu anlamda doğrudan bir hidayete mazhar olan, muhatap olan sihirbazların secdeye kapanıp iman etmesi üzerine Firavun'un tehdidi gelmişti ve onlar da demişlerdi ki, olsun, biz nasıl olsa Allah'a dönecek, en sonunda ona kavuşacak değil miydik? Bir an, bir anlık doğrudan bir iman inkılabı onları İşte böylesine derin bir bilinç, böylesine Allah'a yakınlık bilincine kavuşturmuştu. O ayetlerin ardından konu şöyle devam ediyor. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنِ Firavun toplumunun seçkinleri dediler ki, اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ Yani sen şimdi Musa'yı ve halkını, seni ve tanrılarını bırakıp ülkede terör ve anarşi, ülkede kargaşa çıkarsınlar diye mi kendi başlarına bırakacaksın? Mantığı görüyoruz. Görüyorsunuz. Değerli Kur'an dostları. Firavun ve onun etrafında çıkar şebekesi Hazreti Musa'yı anarşistlikle suçluyorlar. Kargaşa çıkarmakla, terörle suçluyorlar. Suçlayanlar kim? Suçlayanlar ülkenin kanını emenler. Firavun ülkesinin halkını sömürenler. Zulmedenler, ahlaksızlık yapanlar, kara servet sahipleri Musa'yı hakikatin mümessili olan vahyi, insanlığın değişmez değerlerini ülkeye taşımak isteyen ve o insanların konforunu bozan Hazreti Musa'yı kargaşa çıkarmakla, terörle suçluyorlar. Fesat ve anarşi yaymakla suçluyorlar. Hani Bakara suresinde deniliyor ya, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Kendilerine yeryüzünü fesada vermeyin, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın, insanların huzurunu kaçırmayın, haksızlık ve zulüm yapmayın denildiği zaman قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ derler ki utanmadan, ne münasebet. Biz yeryüzünde düzeni sağlıyoruz. İstikrarın garantisiyiz derler. Biz olmasak istikrar olur mu derler. Asıl düzeni biz sağlıyoruz. Onun için de hemen arkasından Rabbimiz onların maskelerini şöyle sıyırır. أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ İşte onlar. Hayır, yok. Asıl onlar anarşisttirler. Asıl onlar terörü körükleyenlerdir. Fakat bunun farkında değiller. Onun için burada ters dönmüş bir bilinç görüyoruz. Zulme karşı çıkmanın adı anarşi olunca, zulmün adı da istikrar olacaktır. Veya zulmün adı istikrar ve düzen, nizam olunca, zulme karşı çıkmanın adı da anarşi çıkarmak olacaktır. Firavun istikrarın simgesi olunca Musa kargaşanın simgesi olacaktır. Tırnak içinde tabii ki haşa. Bu tarih boyunca böyledir. Zalimler zulümlerini meşrulaştırmak için zulümlerine karşı çıkanları gayrimeşru gösterme çabası içine girerler. Onların zulümleri olması gerekendir. Onların zulümlerine karşı yapılmış her çıkış terördür, intizamsızlıktır, kargaşadır, anarşidir. Adını öyle koyarlar. Onun için Musa da Firavun'un sistemli terörüne karşı çıktığı için anarşistlikle suçlandı. Ve ayette de aktarıldığı gibi onlar hemen liyufsidû fil ard. Ülkede anarşi çıkarmak için diye bir yafta yapıştırıverdiler Hazreti Musa'ya. Aslında ayeti kerimede ve ilahetek geçiyor. Seni ve senin ilahlarını, senin tanrılarını. Senin tanrıların ifadesi bildiğimiz Firavun portresiyle çelişiyor gibi. Firavun Kur'an'da kendi dilinden ene rabbukumul a'la gibi gerçekten haddini aşan bir iddiada bulunuyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. Ki Nazihat 24. ayette ondan naklen. Bununla Firavun'un tanrılarını nasıl telif edeceğiz, uyuşturacağız diye bir soru gelecek olursa, bir kez Firavun ilah olduğunu iddia etmiyor. Rab olduğunu iddia ediyor. Firavun'un taşkınlığı, azgınlığı, had bilmezliği rububiyet alanında, uluhiyet alanında değil. O da biliyor yerleri ve gökleri yaratmadığını. O da biliyor istediği zaman yağmur yağdıramayacağını. O da biliyor istediği zaman istediği insanı diriltemeyeceğini. Peki onun iddiası ne? Rububiyet alanında iddia olduğu için yeryüzünde benden başka kimse sizin üzerinizde hakimiyet iddiası güdemez. Yeryüzünde benim iktidarımı hiçbir güç paylaşamaz. Yeryüzünde mutlak manada söz sahibi benim, dolayısıyla insan üzerinde de söz sahibi benim demeye getiriyor. İşte bu rububiyet alanındaki tanrılık iddiasıdır. Ama buradaki ve ilahetek ifadesi, yani senin tanrıların ifadesi, Firavun'un taptığı tanrılar değil de daha çok Firavun'un taptırdığı, yani halkı uyutmak için taptırdığı, tapılmasına müsaade ettiği, izin verdiği totemler, ikonlar, bir takım canlı, cansız ve soyut, somut tanrılar. İşte bunlar arasında biz kedi tanrısını görüyoruz. Bunlar arasında biz boğa, kutsal boğa tanrısını görüyoruz ki Apis, Mısır'daki, eski Mısır'daki çok tanrılı hayatın en ünlü tanrılarından biri. Kutsal boğa tanrısı, daha doğrusu kutsal sığır tanrısı Apis. Daha sonra bu tanrı Serapis adını alacaktır. Onun için demek ki Mısır'da firavunlar kendi dışlarındaki, kendilerinin iktidarına zarar vermeyecek bir takım totemlere tapılmasına izin veriyorlardı. Bu bir uyuşturucu işlevi görüyordu. Çünkü boğaya tapsınlar, dursunlar. Hiçbir boğa firavun iktidarına alternatif olamayacaktır. Firavuna karşı çıkıp da ben sana muhalifim diyemeyecektir. Keçiye tapsınlar, koyuna tapsınlar ki biraz önce de söylediğim gibi bu tip tanrılar da vardı. Hiçbir koyun, hiçbir keçi firavun iktidarına alternatif çıkaramayacaktır. Yani firavunun hoşgörüsü buraya kadar. Eğer kendi iktidarına dokunmuyorsa, kendi zulmüne dokunmuyorsa, kendi çıkarlarına dokunmuyorsa, herkes her şeye inanabilir. İşte Mekke müşrik toplumunu tanımlıyor aslında Kur'an. Unutmayın ki bu ayetler Mekke döneminin sonlarına doğru, özellikle 10. yıldan sonra, nübüvvetin, peygamberliğin 10. yılından sonra indi. Mekke müşrik toplumu da aynen Firavun toplumu gibiydi. Çıkarlarına dokunmadığı sürece her türlü ilaha hoşgörü gösteriyorlardı. Hatta 360 ilah vardı, put vardı. Bunlar içerisinde unutmayınız, Hazreti İsa ikonu ve İbrahim ikonu da vardı. Bu Mekke'deki 360 ikon arasında. Diyorlardı ki Resulullah'a ve Müslümanlara, bir tane de siz koyun. Yani 361 olsun, ne çıkar? 360'a ses çıkarmayan 361'e de ses çıkarmaz. Onlar tüm bölgedeki Kabe'ye gelen, hacca gelen ve bölgeye para bırakan, bölgedeki ticarete katkı sağlayan tüm kabilelerin putlarını Kabe'ye koymuşlardı. Çünkü bunda çıkarları vardı. Yani mavi boncuk dağıtıyorlardı. siz de gelin, sen de gel, ne olursan ol sen de gel gibi bir mantığa sahiptiler. Onun için Resulullah eğer bu tekliflerini kabul etseydi, bir ilah daha koyacaklardı Kabe'nin içine. Onlar için çok bir şey değişmeyecekti. Yeter ki iktidarlarına ortak olmasın, yeter ki istikrar adını verdikleri çıkarları sarsılmasın. Problem işte burada başlıyordu. Onun için Musa peygamberin Mekke'sinde olmuş bir olay, Muhammed peygamberin Mekke'sinde anlatılıyor. İki Mekke karşılaştırılıyor. Hazreti Musa'nın Mekke'si, Firavun ülkesinde geçirdiği, verdiği mücadele yılları, Hazreti Resulullah'ın Mekke'si ise, Mekke müşriklerine karşı mücadele ettiği bildiğimiz Mekke. Burada Mekke ile Firavun başkenti, Mekke müşrik liderleriyle Firavun ve etrafındaki çıkar şebekesi ve Hazreti Musa ile Resulullah, ümmeti Muhammed'le daha özelde Resulullah'a iman eden müminlerle Hazreti Musa'ya iman eden müminler kıyaslanmakta. Ve burada bir ibretlik hadise, tarihi bir olay sunulmakta. Bu olaydan ibret alınması istenmekte. Onun için Resulullah'ın Mekke'sine Hazreti Musa'nın Mekke'si ibret olarak takdim ediliyor. Kale senukattilu ebnâehum ve nestahyi nisâehum. Firavun onların oğullarını öldürecek, kadınlarını sağ bırakacağız dedi. Etrafındaki çıkar şebekesi bu itirazı yapınca Firavun onlara böyle bir vaatte bulundu. Meraklanmayın. Onlara ceza vereceğim. Hem de öyle bir ceza ki onları korkunç bir soykırıma uğratacağım dedi. Burada senukattilu ebnâehum, onların oğullarını öldürtecek. Ve nestahyi nisâehum, kadınlarını, kızlarını değil. Nisa, kadın anlamına geliyor. Onun için şöyle bir eşleştirme yapılıyor. Biraz da tarihi anlatılara dayanarak. Oğullarını öldürüp kızlarını bırakacağım gibi. Aslında ayette geçen kız değil. Ayette geçen kadın, nisa, benat değil. Dolayısıyla buradaki oğullar Arap dilindeki galibiyet, taglib ilkesince çocukların tamamını kapsıyor. O halde parantez içi bir açıklama koymak zorundayız. Neden Firavun çocukları öldürüyor da kadınları bırakıyor? Parantez içi en makul açıklama bize göre şu olmalı. Evlat acısını çeksinler diye kadınları bırakacağız. Dokunmayacağız onlara. Çünkü amacı onlar üzerindeki baskıyı sürekli tutmak. Amacı onlara acı çektirmek. Amacı zulüm ve işkence etmek. Yoksa çocuğun veya nesillerin devam etmesini istemese kadınları öldürmek en kestirme yol. Eğer kadınlar olmayınca çocuk da doğmaz. Ama kadınları özellikle bırakıyor. Çünkü amacı acı çektirmek. Bir toplumu baskı altında, işkenceyle, zulümle baskı altında tutmak ki zaten hemen ayetin arkasından bu amaç açıkça söyleniyor. Ve inna fawqahum qahirun. Ve böylece biz onlar üzerindeki ezici baskımızı sürdürmüş olacağız diyor. Evet. Yani Firavun'un amacı ayetin bitişinde açıkça söyleniyor. Bu amaç onları yeryüzünden kazımak, köklerini kazımak değil ki bu mümkün de değil. Onları baskı altında tutmak. Sürekli bir acıya mahkum etmek. Kâle Musa li kavmihi. Musa toplumuna dedi ki, onların bu tehdidi üzerine, İste'inu billahi ve vasbiru. Allah'tan yardım isteyin ve dirençli olun. Başka ne denebilir ki? Bu korkunç tehdit, bu korkunç zulme muhatap olmuş bir topluma başka nasıl bir teselli verilebilir ki? Bir peygamberin ağzından çıkabilecek en güzel teselli çıktı. O da Allah'a dayanın, Allah'a güvenin ve direnin. Vasbiru, ispiru, direnin, sabredini bu bağlamda açıkça direnin anlamında algılamak gerekiyor. İnnel arda lillahi yurithuha men yeşâ'u min ibadih. Unutmayın ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı kılar. Vel akibetu lil muttakîn. Gelecek sorumlu davrananların olacaktır. Akıbet müttakilere aittir. Geleceğin inşa edicileri mutlaka Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Ve görüyorsunuz, bu ümmete hitap eden, doğrudan bu ümmete hitap eden ayet-i kerimelerde aynı kalıpla, aynı formla uyarılar kullanılıyor. Oysa bu ibare Hazreti Musa'nın ağzından veriliyor. Bu da bu ümmete elbette hitap ediyor. Ama aynı zamanda bir şeyi öğreniyoruz. Demek ki insanlık tarihi boyunca tüm peygamberler aynı şeyle muştuladılar müminleri. Geleceği inşa etme gücü, geleceği inşa etme liyakati mutlaka sorumlu davranan, Allah'a karşı sorumluluğunun şuurunda olan toplumlara verilecektir. İşte bu müjde sadece bu ümmete inen vahyin bu ümmete verdiği bir müjde değil, bu müjde insanlık tarihi boyunca vahyin temel müjdesidir, esprisidir. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. Peki üçüncü bir taraf var. Firavun ve avanesi. Çıkar şebekesi bir taraf. Karşısında Hazreti Musa var, bir elçi, bir ufuk insan. Ve üçüncü bir tarafta bu acılara muhatap olan İsrailoğulları. Onların tepkisi ne oldu? Onlar ilginç bir tepki verdiler. Adeta ileride verecekleri tepkinin İlk işareti gibiydi bu. Ne dediler? Musa'nın toplumu dedi ki, cevaben Hazreti Musa'ya, sen gelmeden önce de eza cefa görüyorduk. Mucizelerle geldikten sonra da eza cefa görüyoruz diye çıkıştılar. Bu doğru bir noktadan bakmamak demekti. Aslında bu toplumun kısmen de olsa ileride Yahudileşeceğinin işaretlerini veriyordu. Yamuk bir yerden bakıldığı belli. Sen gelmeden önce de eza görüyorduk, geldikten sonra da. Bununla Mekke'de 2000 yıl önce gerçekleşmiş bir olayın anlatılmasının sizce sebebi ne olabilir? Müminlere bir uyarı. Aman siz de Resul'e böyle demeyin. Demiyorlardı, demediler. Ne Sümeyye, ne Yasir, ne Ammar, ne Zinnire, ne diğerleri demediler. Biz ne kazandık ki demediler. Aksine Resulullah Yasir ailesinin akşama kadar işkence gören çölde yanan kayaların altında inim inim inletilen Yasir ailesinin yanına akşam geliyor, hallerini soruyor, Allah'ın selamını veriyor ve İspiru ya Ali Yasir, mev'idukumul cennet. فَمَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةِ Sabredin, direnin ey Yasir ailesi, randevunuz cennette, diyor. Onlar sabaha kadar sanki tedavi görmüş gibi iyi oluyorlar. Rehabilite edilmiş oluyorlar. Daha sonra Ammar'dan öğrendiğimize göre, bir tek bu müjde onların dayanma gücünü tekrar kazandırıyordu onlara. Ama Resulullah'a dönüp de ne kazandık ki demiyorlardı. Biz ne kazandık? Cennet kazanacak olmalarını yeterli buluyorlardı. Onun için de kurtar demiyorlardı. Hiç kurtar demediler. Onların kurtuluşa verdiği anlam bambaşkaydı. Resulullah da o anlamı veriyordu zaten. Onun için cenneti gösteriyordu. O sebeple Mekke'de inen bu ayetler, Mekke'deki eza ve cefa görenlere tarihi hatırlatıyordu. Demediniz ama yine de dikkat edin dercesine. Kâle, عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Musa cevaben dedi ki, belki de Rabbiniz düşmanınızı yok edip onların ardından sizi yeryüzüne varis kılacak. Ve sonuçta burası çok önemli sevgili dostlar. Ve sonuçta فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوا sizin tavır ve davranışlarınıza bakıp karar verecektir, dedi. Yani siz de sıradasınız. Sizi de göreceğiz. Allah yeryüzünde iktidarı size de devredecek. Firavun iktidarı yıkılacak. İktidar size geçecek. O zaman sizi de göreceğiz. İşte o zaman nasıl bir muameleyle karşılaşacağınızı kendi eylemleriniz, davranışlarınız, tavırlarınız belirleyecek. Onun için sıranızı bekliyorsunuz. Adeta bu. Allah bir indirerek, bir kaldırarak, bir alarak, bir vererek, bir acıyla, bir sevinçle sınar. Tarihin yasasına bir atıf bu ayet. وَتِلْكَ الْاَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ İşte bu dönemler, işte bu altüst oluşlar, işte bu yükseliş ve alçalışlar, doğuş ve ölüşler. İnsanlar arasında, toplumlar arasında, uygarlıklar arasında döndürür dururuz. Bu bir yasa. Tarihin değişmez yasası. Ancak en son akıbet, istikbal ahirettir. Ahiret istikbali tabii ki bu sınavları başarıyla verenlerin olacaktır. وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Doğrusu biz Firavun'un halkını akıllarını başlarına toplasınlar diye kuraklık ve ürün kıtlığına mahkum ettik. Yeni bir pasaj ama eskimez bir yasa. Nedir o? Kozmik nizam, kozmos. Aslında evrenin yapısından dolayı evrene kozmos denilir. Evrenin yapısındaki nizam ve intizam, muhteşem uyum ve düzenden dolayı evrene kozmos ismi verilir. Kozmik nizam olan kozmosu tesadüfle açıklamak, kozmosu kaosla açıklamaktır. Ki terörün ve anarşinin en korkuncu yürekteki terördür. İnanç terörüdür. Bu da nedir? Tesadüfle açıklamak, varlık. Varlığın işleyişini Allah'tan bağımsız tesadüfle açıklamak. Bu bir hayat tasavvurudur. Bu bir hayata bakış açısıdır. Varlığı tesadüfle açıklayanın sorumluluk duygusu olmaz. Onun için bu ayette ürün kıtlığı ve kuraklığı tesadüfle açıklayacaksanız eğer, unutmayın ki işte bu mantığınız yüzünden siz bu hale geldiniz. Doğrudan bu inancınızı etkiliyor. Allah'la bağlantısız olmadığını anlayın artık. Artık Allah'tan bağımsız bir alan olmadığını bilin. Başınıza gelen kıtlık gibi, kuraklık gibi felaketlerin dahi Allah'tan bağımsız gelmediğine inanın. Bu alandaki tesadüf açıklamanız sizi sonuçta insanlara korkunç zulümler yapan bir iktidar haline getiriyor. Çünkü problem orada başlıyor, yüreğinizde başlıyor. Önce anarşi, önce zulüm, önce terör yüreğinizde ve zihninizde oluşuyor. Siz yüreğinizde oluşan bu terörü toprağa aktarıyorsunuz. İktidarı elinize geçirince iktidarınız terör iktidarı haline geliyor. Niçin? Çünkü kainatta bir nizam olduğunu, intizam olduğunu, varlığın tesadüfle alakasının olmadığını, tesadüf tanrısını inkar edince Allah'a iman etmenin zorunlu olduğunu anlayacak. Allah'a iman ederseniz eşyaya, mahlukata, insana hürmet edeceksiniz. Muhterem olarak bakacaksınız. Onun hürmetini zedelemeyeceksiniz. Bir insanın canına kıymayı, bir insanlığı öldürmek gibi göreceksiniz. O zaman bir otun, bir ağacın dahi yeryüzünde aktif bir rolü olduğunu anlayacaksınız. Ve kendi rolünüzü arayacak. O halde ben senaryodaki rolümü üstlenmeliyim diyecek ve sorumluluğunuzu üstleneceksiniz. Gördünüz ya, zihinde başlayan terör nasıl en sonunda bütün bir toplumu terörize ediyor? O insanın eline verdiğiniz iktidarın gücü ve etkisi oranında toplumda yankısını gösteriyorsa, zihinde başlamış bir iman, yürekte başlamış bir iman da o insanın elindeki iktidar araçlarını imanın hizmetine veren bir nizam, muhteşem bir düzen, bir sevgi halesi ve bir sorumluluk bilinci içerisinde yeryüzüne yayıyor. Bu böyle. Ayetin de söylediği bu. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Bu yaptığım tefsirle çok doğrudan orantılı. Bu tefsiri gerçekten de temelde destekleyen bir ayetle sürüyor pasaj ve diyor ki, oysa ki onlar kendilerine ne zaman bir iyilik ulaşsa, bu zaten bizim hakkımızdı derler. Mantık bu. Biraz önceki yaptığım tefsir ne kadar oturuyor, örtüşüyor görüyorsunuz. Mantık bu. Allah'tan bağımsız düşününce zihin, Allah'tan bağımsız anlamlandırınca felaketi de saadeti de, belayı da nimeti de Allah'la irtibatsız bir biçimde değerlendiriyor. Ve diyorlar ki nimetler karşısında zaten bu bizim hakkımızdı. Ve in tusibhum seyyi'etun yattayyaru bi Musa ve men ma'ahu. Zaten doğal olarak arkası böyle gelecekti. Fakat ne zamanda bir kötülük dokunsa Firavun ve avanesine, halkına, Musa ve onunla birlikte olanların uğursuzluğuna yorarlardı. Görüyorsunuz değil mi? 3000 yılda değişen pek bir şey yok. Bana öyle geliyor sevgili Kur'an dostları. 3000 yıl geçti yaklaşık aradan ama çok fazla bir şey değişmiyor. İmanın ve küfrün mantığında temelde. İmanın mantığı da Musa'nın mantığının bir devamı, küfrün mantığı da Firavun'un mantığının bir devamı. İnkarın mantığı hep aynı. Allah'ın müdahalesini inkar eden bir mantık bu. Ama öbür tarafta Allah'ın eşyaya müdahalesini inkar ederken korkunç biçimde hem de gülünç biçimde uğura inanıyor, uğursuzluğa inanıyor. Yani bir hurafe, korkunç bir hurafe mantığı var. İnanılması gereken esaslara inanmayanlar hurafeye inanırlar. Bu tarih boyunca bir yasa gibidir. Ve her çağda bunu görürsünüz. Modern hurafelere baksanıza. Rakamlara uğur ve uğursuzluk atfedenler. Eşyaya uğur ve uğursuzluk atfedenler. Canlılara, hayvanlara uğur ve uğursuzluk atfedenler. Yıldızlara, burçlara uğur ve uğursuzluk atfedenler. Bakınız, bunları dışarıdan akılcı tırnak içinde, rasyonalist veya rasyonel tırnak içinde, İlerici tırnak içinde, modern tırnak içinde, hepsi tırnak içinde görürsünüz. Öyle görünümlüdür bunlar. Ama oldukça ilkel, oldukça klan tabiatlı, oldukça geri bir inanç dünyaları vardır. Hem de belki de yeryüzünün en ilkel diyebileceğimiz putperest, animist kabilelerinde olan İpe sapa gelmez inanç hurafeleriyle doludur yürek ve zihinleri. Nasıl telif edeceksiniz? Birbiriyle nasıl uyuşturacaksınız? Öyledir. Yürek boşluk kabul etmez. Tıpkı hayat gibi. Eğer imanı alırsanız yerine şeytan gelir. Eğer imanı alırsanız yerini hurafe doldur. Onun için bakınız, Firavun toplumu da böyle. Nimetler için Allah'a şükretmiyorlar ama felaketlerde Musa'nın uğursuzluğuna yoruyorlar. Ela innema ta'iruhum indallah. Bu cevap her çağ için geçerli. Hayır. Onların uğursuzluğa yordukları şey Allah katındandır asıl. Evet, cevap bu. Yani Siz hedef saptırıyorsunuz, gündem saptırıyorsunuz. Gerçeği görmek istemiyorsunuz. Allah'ı görmemek için Allah'ın yerine uğuru koyuyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Alabora olmuş bir mantık. Ters dönmüş bir mantık. Korkunç bir mantık. Uğur diye bir tanrı, bir put icat etmektir bu. Başka bir şey değil. Ve Allah'tan bağımsız bir hayat olduğunu iddia etmek için bu kadar abesleşmeye, bu kadar mantıksızlaşmaya gerek var mı diyeceksiniz. Ama küfrün mantığı yok. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Fakat onların çoğu bunun farkında bile değil. Taşı gediğine koydu ayet. Yani onların aslında düşünme melekeleri dumura uğramış. Onun için bilmiyorlar, görmüyorlar, duymuyorlar. Adeta kör, sağır davranıyorlar. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا Musa'ya dediler ki, bizi büyülemek için hangi delil getirirsen getir. فَمَا نَحْنُ لَكَ بُمُؤْمِنِينَ Yine de sana inanmayacağız. Gerçekten azim çelişki. Uğura inan, mucizeyi inkar et. Biraz önce bilinç alaborası dedim ya. Bilinç ters dönmez. İşte bu. Uğura inan, git hurafeye inan ama gözünle gördüğün mucizeyi inkar et. Bu böyle. Bilinç ters dönerse, insan eşyayı, hakikati amuda kalkarak algılamaya çalışırsa, her şey ters gelir. Onları düzeltmeye kalkar kendince. Tabii düzeltmeye kalktığı her şeyi de ters çevirir. İşte zulüm budur aslında. Aslında zulüm bir şeyi yerinden etmek, bir şeyin konumunu bozmak demektir. Hayata ters bakanlar, hayatta müdahale ettikleri her şeyin konumunu bozarlar. İnsana müdahale ederler, insanın konumunu bozarlar. Eşyaya müdahale ederler, eşyanın konumunu bozarlar. Bakarsınız, müdahale edebildikleri her yerde onun için anarşi vardır, huzursuzluk vardır. Onun için müdahale edebildikleri her yerde terör vardır, zulüm vardır, işkence vardır. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمِ الطُّوْفَانَ Buradaki fe takibiyedir. Bütün işte bu tavırları yüzünden bunun üzerine ne oldu? Biz de onlara tufanı. Tufan farklı farklı karşılıklar almış. Özellikle ıstılah kitaplarında Ragıp el-İsfahani kapsamlı felaket diye karşılamış. Tacül Aruz sahibi ise kitlesel ölüm getiren bir bela diyor. Ama açıktır ki tufan, sel ve su baskınları, ölüme yol açan sel ve su baskınları olsa gerek ki zaten Mısır'ın en büyük felaketlerinden biri Nil'in yılda birkaç kez kabarıp etrafında canlı adına ne varsa silip süpürüp götürmesiydi. Onun içinde iğrenç bir gelenek oluşturmuşlar. Her yıl Nil kabarmasın diye içlerinden genç, tertaze bir çocuğu, bir kız çocuğunu canlı canlı ırmağa atar, boğarlar. Onu ona kurban edip ırmak tanrısını teskin etmek için rüşvet vermiş olurlardı. Yani biraz önceki ayetlerle bu eski Mısır'daki gelenek arasında ne kadar ilginç bir irtibat var değil mi? Ayetlerin söylediği hakikatle. Yani gerçeğe iman etmezse insan nasıl kendi soyuna hakarete yöneliyor, zulme yöneliyor. İşte bu Mısır geleneği, bu eski Mısır geleneği. Canlı canlı kız çocuğunu Nil'e atıp boğulmasını seyretmek. Hangi vicdan, hangi insaf, hangi insani duyguyla bir insan veya insanlık bunu izleyebilir? İşte Allah belirlemezse hayatın esaslarını, insan kendi kısır aklıyla belirlemeye kalkar ve Allah'ı dışlarsa orada olacak olan budur. Bugün olmuyor demeyiniz lütfen. Bugün modern tanrılara modern yöntemlerle sunuyorlar insanları. Ve belki bugünün modern çağın modern tanrılarına öyle teker teker sunmuyorlar. Modern çağın modern tanrıları sırf 25 yıl içerisinde kopan iki dünya savaşında 60 milyon insanın kanını içiyor ama yine de doymuyor. Onun için bugün artık geliştik canım böyle şeyler olmaz demeyin lütfen. Modern çağın modern putları var, totemleri var, tanrıları var ve onların uğruna eskisinden çok daha fazla insan kurban ediliyor. Vel cerade vel kummele veddafadi'a veddeme. Kurbağa sürülerini, yani ondan önce cerat var, çekirge sürülerini, kurbağa sürülerini ve haşereleri, vel kummel, bizde kımıl diye geçmiş, işte oradan geçen bir sözcük ve kan kırmızı suyu musallat ettik onlara. Bunların hepsi Firavun ve halkının başına gelen, Allah'ın vahyine karşı direndikleri için başına gelen belalar ve musibetler. Bu belaların ayrıntıları zaten Ahd-i Kadim'de, Kitab-ı Mukaddes'te ayrıntılarıyla ele alınmış ve açıklanmış, anlatılmış. Ayetin mufassalatin festekberu ve kanu kavmen mucrimin. Bunlar apaçık mesajlardı. Fakat yine de büyüklük tasladılar. Zira onlar günaha batmış bir toplumdu. Şeytanlaşmışlardı yani. Musibet müminin imanını, kafirin inkarını artırır sevgili dostlar. Onun için bu yasa o günde geçerliydi. O günde müminlerin imanını artıran bu musibetler kafirlerin inkarını artırmıştı. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا. Bu musibetlerin başlarına geldiği her zaman şu vaatte bulunurlardı. İşte tam tipik bir küfür davranışı. Musibet başına gelince, yani başı sıkışınca şu vaatte bulunurlardı. Ya Musa, اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا اَحِدَ عِنْدَكْ. Ey Musa, seninle yaptığı peygamberlik ahdi hürmetine bizim için Rabbine dua et. لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ. Eğer bu musibeti bizden uzaklaştırırsa söz, sana inanacak ve İsrail oğullarının seninle gitmesine izin vereceğiz. Her musibet gelişinde, başları her sıkışmada böyle bir vaatte bulunuyorlar. Peki ya devamı? فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلَى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. Fakat sözlerini gerçekleştirecekleri bir süre için, musibeti kaldırdığımız her seferinde ise gerisin geri sözlerinden dönerlerdi. Hiç de sürpriz değil. Hiç de garip değil. Fıtrat sözüne ihanet eden musibet sözüne neden sadakat göstersin ki? Onlar bir kere varoluşlarına ihanet ettiler. Çünkü küfür varoluşa ihanettir. Kişi kendi varoluşuna ihanet ediyorsa, musibet sözüne neden sadakat göstersin? Onun için onlar da göstermediler. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Göstermediler de ne oldu? Ne oldu? En sonunda biz de bunun acısını onlardan çıkardık. فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِل۪ينَ Ayetlerimizi yalanladıkları ve onlara karşı kayıtsız kaldıkları dikkatinizi çekerim. وَعَنْهَا غَافِل۪ينَ Onlara karşı kayıtsız kaldıkları, aldırmazlıkları, vurdum duymazlıkları yüzünden hepsini denizde boğduk. Kayıtsız kalmak. Bu önemli. Altını çizmeli bunun. Aldırmamak, karşı çıkmakla aynı görülüyor. Allah'ın tuttuğu karnede aldırmazlıkla karşı çıkmak aynı suça, aynı nota tekabül ediyor. Onun için hakikat karşısında aldırmayanlar, sessiz kalanlar, zulme karşı sessiz kalanlar, zulmedenlere ortak olanlar gibi değerlendiriliyor. Buradan rahatlıkla bu çıkarılabilir. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَدَعَفُونَ مَشَارِقَ الْعَرْضِ مَشَارِقَ الْعَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اَلَّت۪ي بَارَكْنَا ف۪يهَا Bir zamanlar hor görülüp ezilen insanları, toprağını bereketli kıldığımız ülkenin en doğusundan en batısına kadar tamamına hakim kıldık. Buradaki بَارَكْنَا ف۪يهَا ibaresi, İsra suresinin birinci ayetinde de yaklaşık bir ifade olarak gelir. Kutsallıktan çok bize göre verimlilik, toprak bereketi anlamına gelir, alınmalıdır. Çünkü ikisinde de bereket toprağa izafe edilmiştir. Fiha burada. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu. Barakna havlehu. Orada da havlehu, etrafını, etrafındaki araziyi anlamına. Onun için buradaki bereket daha çok toprak bereketi, verimlilik olsa gerek. Ali İmran 96'daki Mekke'ye ve Kabe'nin içinde bulunduğu vadi olan Bekke Vadisi'ne atfedilen bereket ise daha farklı. Bi Bekke'te mübareken, yalın olarak geliyor orada ve Kabe Vadisi'ne atfediliyor, toprağa değil. Zaten toprağın bir tek olmadığı, verimsiz olduğu İbrahim suresinin 37. ayetinde açıkça zikredilmiş. Diyor ki, gayra zi zer'in. Ben, Hazreti İbrahim Allah'a dua ederken, ben neslimi, çocuklarımı, eşimi bir tek olmayan, verimsiz, hiç ot bitmeyen bir araziye bıraktım diyor. Onun için adeta buradaki barakna gayra zi zer'in ifadesinin karşıtı. Yani bir tek olan, bir tek olmayan gibi düşünülürse sanırım daha doğru olur. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا Ve Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel bir gelecek vaadi, onların sabırlarına karşılık olarak işte böyle gerçekleşmiş oldu. Bu vaat hangi vaatti? Bu surenin 128. ayetinde Musa peygamberin dilinden verilen vaat. İşte o vaat gerçekleşti. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ Bu çok önemli. Firavun ve avanesinin mimarı olduğu kibir uygarlığını işte böylece tarihe gömdük. Kibir uygarlığı diye çevirdim. Çok fazla müdahil olmuş değilim bu çeviriyi yaparken. Çok serbest bir çeviri de sanmayın bunu. Aslında literal olarak ya'rişûn sözcüğünün anlam alanı içerisinde kalarak bu çeviriyi yaptım. Çünkü arş aynı kökten gelir. Görkem, yüce, kalkmış, dikilmiş anlamına gelir. Herhalde buradan Firavun uygarlığının görkemini tasdik ediyor değildir. Bu görkemin bir başkaldırı, bir kibir uygarlığı olduğunu söylüyor Kur'an. Yani kibir uygarlığı, Allah'a karşı başkaldırı uygarlığı, elindeki iktidar imkanını Allah'a baş kaldırmak için kullanan bir uygarlık. Onun için ben de oradan yola çıkarak ya'rişûn ibaresini kibir uygarlığı olarak çevirdim. Ve tüm tarihin kibir uygarlıklarının akıbetini işte buradan yola çıkarak görebilirsiniz. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ Sonunda İsrail oğullarını denizden geçirdik. Bu deniz Kızıl Deniz'dir denilir genellikle ama bizce daha büyük bir ihtimalle burada söz edilen geçilen deniz, Firavun'un da içinde boğulduğu deniz, bugün artık kara haline gelen ve daha sonradan üzerinde Süveyş kanalının açıldığı, ki Süveyş kanalı açılmazdan önce, binlerce yıl önce kanalın olduğu yer yine denizdi. Onun için ora önceleri deniz iken sonradan yavaş yavaş suları çekilip önce sığ bir denize, sonra bataklığa, sonra sazlık ve kamışlığa dönüşecektir. İşte daha büyük bir ihtimalle hadise burada gerçekleşmiş olmalı. Kur'an neden olaylar arasında bir bağlantı kurmadan sadece belli noktalara zoom yaparak geçiyor derseniz eğer, Kur'an'ın maksadı bize hadisenin öyküsünü, hikayesini sunmak değil. Kur'an tarih kitabı değil. Kur'an burada ahlaki ilkelere, ahlaki motiflere dikkat çekiyor. Bizim dikkatimizi ibret alacağımız noktalara çekip geçiyor. Amacı da öğüt vermek ve ibret almamızı sağlamak. Yoksa olayın tarihi detaylarını bize aktarıp da bir tarih kitabının yaptığını yapmak değil. Onun için de Kur'an bize bu gibi hadiseleri anlatırken sadece anlattığı bağlamla ilgili kısımlarını alır, diğer kısımlarını bırakır ve anlatırken olaylar arasında zamansal bir bağlantı da kurmayabilir kimi zaman. Hatta bazen takdim tehir yapar. Sonradan olmuş olayı önceden olmuş olayı sonradan nakledebilir. Bunlar esasa ilişkin şeyler değildir. Kur'an'ın maksadı bize tarihte yaşanmış o hadiseden yola çıkarak Allah'ın yasalarını öğretmektir. فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَسْنَامٍ لَهُمْ derken bir takım putlara tapınan insanlarla karşılaştılar. İsrailoğulları kurtuldular. Bakınız, Allah'ın rahmeti sayesinde düşmanlarından kurtuldular. Yolda puta tapan bir topluma rastladılar. قَالُوا Ne deseler beğenirsiniz. Peygamberleri olan Hazreti Musa'ya. Ya Musa ce'al lena ilahen kema lehum ilahetun. Ey Musa dediler. Onların tanrısı gibi bize de bir tanrı tedarik ediver. İşe bak. Allah'a şükredecekleri bir noktadalar. Korkunç bir zulümden kurtarılmışlar muhteşem bir mucizeyle. Ve geldikleri nokta burası. İşte Müslüman İsrailoğullarının Yahudileştiği nokta burası. Müslüman İsrailoğullarının Yahudileştiği nokta. Bu ümmete ta başından bir uyarı, daha baştan bir uyarı. Yahudileşmeyin ey ümmeti Muhammed. Siz de Müslüman İsrailoğullarının yaptığı gibi Yahudileşmeyin. Tabii şöyle bir soru gelebilir akla. Nasıl olabilir? Bu kadar mı körler? Bu kadar mı vurdum duymazlar? Bu kadar mı sapmaya hazırlar? Yani yaşadıklarını hiç yaşamamış gibi davranmaları mümkün mü? Bunun açıklamasını belki ileride gelecek ayetlerle vereceğiz. Ama hemen şunu söyleyeyim ki onlar muhtemelen Amalika kavimlerinden birinin, putperest kavimlerden birinin içinden geçtiler yerleşim merkezlerinden ve onların taptığı putları gördüler. Ama ilginçtir, onların heykelini yaptıkları, daha sonra yapacakları, daha doğrusu heykelini yapacakları buzağıdan anlıyoruz ki aslında onlar Mısır'a tapıyorlar, düşmanlarına tapıyorlar. Onu ileride göreceğiz. Kâle innekum kavmun techelûn. Musa cevaben dedi ki siz sahiden de cahil bir toplumsunuz. Ne kadar cahil adamlarsınız dedi. İnne hâule şunlara gelince, şu imrendiğiniz putperest topluma gelince mutebberun مَا هُمْ ف۪يهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaşam tarzları onları yok oluşa sürükleyecektir. Zira onların yaptıkları saçmalıktan başka bir şey değildir. Gerçekten de anlamsız ve boş bir şeydir. Onun için مَا هُمْ ف۪يهِ Burada yaşam tarzı biçiminde çevirdim. عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ gibi tıpkı bu da. Bu gibi kalıplar Arap dilinde hemen hemen üzerinde bulunduğunuz şey, yaşanılan şey, yaşanılan gerçeklik anlamlarına gelir ki işte tam da yaşam tarzı, hayat tarzı demektir. Kâle e gayrallâhi ebgîkum ilâhen ve ekledi. Kim? Hazreti Musa tabii ki. Size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım şimdi? وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَم۪ينَ Üstelik o bütün insanlar arasından vahyi taşıma onurunu size bahşetmişken. وَاِذْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ اَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ Dahası hatırlayın ki size en berbat acıları yaşatan Firavun toplumunun elinden kurtarmıştık sizi. Yani Musa o kadar dedi ama ben dahasını hatırlatayım diyerek sözü birinci ağızdan yani Rabbimizden naklen verilen bu söz ben dahasını hatırlatayım diyor Rabbimiz. Size en iğrenç acıları yaşatan Firavun toplumunun elinden kurtarmıştık. Yukattilûne ebnâekum ve yestahyûne nisâekum. Onlar oğullarınızı öldürtüp evlat acısı çektirmek için kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ İşte bu Rabbiniz tarafından tabi tutulduğunuz büyük bir sınavdı. وَوَاَعَدْنَا Bir başka enstantane sergileniyor. Aynı İsrailoğullarının Yahudileşme serüveninden ve devam ediyor ayetler. وَوَاَعَدْنَا مُوسَى 30 leyleten ve etmemnaha bi ashrin ve Musa'ya 30 gecelik bir süre tayin ettik ve buna 10 gece daha ekledik. Bu neden 30 ve 10 biçiminde geliyor? Şöyle izah edebiliriz. Sahih rivayetlere göre ve İbn Abbas'ın da görüşü bu. Tercümanül Kur'an olan İbn Abbas'ın ilk 30 gün Resulullah'ın Hıras'ına bedel olan bir yürek hazırlığı, vahyin iniş üssü olan kalp hazırlanıyor. Vahyin inişine. Son 10 gün ise 10 emir talim ettiriliyor. Musa aleyhisselama gelen 10 emir. Bunu sahih rivayetler bize böyle açıklıyorlar. Fetemme miqatu rabbihi 40 leyleten. Böylece Rabbinin tayin ettiği süre 40 geceye tamamlanmış oldu. Aslında miqat hem ismi zaman hem ismi mekan, hatta hem de mimli mastar formu olduğu için Rabbinin tayin ettiği süre, Rabbinin tayin ettiği yer gibi anlamlara da gelir. Ve kâle Musa li ahihi Harun. Ve Musa kardeşi Harun'a dedi ki: İhlufni fi kavmi ve aslih ve la tettebi' sebilel mufsidin. Halkımın arasındaki görevimi sen üstlen. Düzeni sağla. Sakın bozguncuların yoluna sapma. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte, ki yukarıda mikatı açıklamıştık, tayin tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Kale, dedi ki Musa, tarihin ender rastladığı bir hadise gerçekleşiyor. Bu an, zamanın donduğu an adeta. Musa peygamberi tüm peygamberler içerisinde bir özelliğiyle öne çıkaran, Kelimullah, Allah'la konuşan peygamber olma özelliğiyle öne çıkaran, zamanın donduğu muhteşem bir an. İnsanın tüylerini diken diken eden bir an. Kale, Musa dedi ki, Rabbi erini enzur ileyk. Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni. Kale, Allah cevap verdi. Lenterani velakin inzur ilel cebeli fe in istakarra mekanehu fe sevfe terani. Asla göremezsin beni, dedi Allah. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde kalırsa bu da Hazreti Musa ile alemlerin, evrenin yaratıcısı arasında geçen bu diyalog Kur'an'a o kadar canlı biçimde alınmış ki zamanı adeta dinlerken de donduruyor. Adeta insanı çamaşır gibi sıkıyor. Burada bir imkansızlık ifade ediliyor. Hac suresinin 73. ayetinde لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهْ diyor ya, aynı len edatı kullanılarak. لَنْ تَرَانِي لَنْ يَخْلُقُوا, yani isterse hepsi bir araya gelseler bir tek sineği dahi yaratamazlar. Bu hiçbir zaman yaratamayacaklar anlamına geliyor zaten. Burada bir imkansızlığı, bu gözlerle Allah'ı görmenin imkansızlığı dile getiriliyor. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dakkan ve harra Musa saika. Kelimelere bakın. Hiç Arapça bilmeseniz yine yeter. Ne olduğunu ruhunuz anlar. Arapça bilmenize gerek yok. İsterseniz bir daha okuyayım. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّنْ وَخَرَّ مُوسَى سَائِقًا. Kelimelerin fonetiği, sesi bile ne olduğunu gösteriyor. Ve Rabbi daha tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Paramparça etti. Dekka. Musa ise baygın yere düştü. Felemma efaqa qale subhanek. Kendine geldiği zaman dedi ki, şanın ne yücedir senin Rabbim. Tubtu ileyke ve ene evvelul mu'minin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben inananların ilkiyim. Herhalde burada inananların ilki olmaktan kasıt Allah'a, onun varlık ve birliğine inanmak değil. Çünkü o inananların ilki değil. Burada inananların ilkinden kasıt, senin görülmeyecek olduğuna bizzat şahit olanların ilkiyim. Çünkü ilkti gerçekten. Buna bizzat şahit olanların ilki o olmuştu. قَالَ يَا مُوسَى اِنِّ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرَسَالَاتِي وَبِكَلَامِي Allah buyurdu ki, ey Musa, mesajlarım yoluyla ve hitabım sayesinde seni insanlar arasından seçip onurlandırdım. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Öyleyse, sana bahşettiklerime sımsıkı sarıl ve şükredenlerden ol. Bu ayetten peygamberliğin o anda verildiği çıkarılmamalı. Çünkü daha önce Hazreti Musa'ya ilahi emirlerin geldiği zaten söyleniyordu. Ama o anda adeta peygamberlik süreci içerisinde bambaşka bir aşamaya geçildiğini de görüyoruz bu ayetle. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ Ve levhalara onun için her şey hakkında öğüt ve her konuda net anlaşılır açıklamalar yazdık. فَخُذْهَا Bu levhalar Ahd-i Kadim'de geçen 10 emir. Ve belki de onların ayrıntıları. Tevrat bu anlamda 10 emir ve ayrıntıları Hazreti Musa'ya bir seferinde inmiştir kanaati, inancı. İşte bu ayette anlatılan o 10 günlük vahyi iletme sürecinde verilmesinden dolayı söylenir. Ki mahiyetini Allah bilir tabii. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا Artık onlara sımsıkı sarıl. Halkına da emret, iyi niyetle onlar da sıkıca sarılsınlar. Vahye tabii ki. سَعُر۪يكُمْ دَارَ الْفَاسِق۪ينَ Daha durun, daha durun. Size yoldan çıkmışların dünyasını da göstereceğim, dedi Allah. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Yeryüzünde haddini aşarak büyüklük taslayanları ayetlerinden uzak tutacağım. Ve in yarav kulle ayetin la yu'minu biha İsterse onlar her türlü mucizeye şahit olsunlar yine de ona inanmazlar. Burada çok önemli bir uyarı var. Yine de ona inanmazlar. İsterse her türlü mucizeye şahit olsunlar onlar yine de inanmazlar. Neden? Çünkü alabora olmuş bir bilinçle bakıyorlar. Ayetler boyunca hep buna dikkat çektim. Alabora olmuş bir bilinç. Ters dönmüş bir bilinç. Ve in yarav sebiler rüşdi la yettehizuhu sebila. Yine onlar hak yolu görüyor olsalar bile o yoldan gitmezler. Ve in yarav sebilel gayyi yettehizuhu sebile. Fakat sapık yolu görünce hemen onu kendilerine yol olarak benimserler. Ne kadar açık değil mi? Tefsire falan gerek yok. Tefsir edilmiş bir biçimde gönderilmiş zaten. Mufassal. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِل۪ينَ İşte bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlara karşı umursamazlıkları nedeniyledir. Geldi mi şimdi? Dikkat buyurun, ayetin bu son cümlesi çok önemli. Kendi bireysel ve hevai yargılarını genel geçer tek ölçü olarak gören ve dolayısıyla bireysel sorun, kaygı ve endişelerini mutlak ahlaki ölçülerin, ilahi değer yargılarının üzerinde gören kibirli insanların tamamınadır işte bu ayetteki ebedi hakikat. Kendi kişisel, subjektif görüşünü Allah'ın insanlık için koyduğu genel yasaların, objektif yasaların üzerinde görüp kendi kişisel kaygılarını, kendi kişisel endişelerini mutlak ahlaki ölçülerin üzerinde tutmak. İşte bu. Bunlara böylesine bir mesaj. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Nitekim ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayan kimselerin yapıp ettikleri boşa gidecek. هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Öyle ya, onların yaptıklarının karşılığından başka bir şeyle mi ödüllendirilmeyi bekliyorlar? İlginç değil mi? Soru ilginç. Yani kötüyü tercih edip iyi sonuç bekleyenlerin gülünç tavrına örtülü bir istihza. Hem kötü yapacaklar hem de İyi karşılık bekleyecekler. Onlar yaptıklarının karşılığını almayacaklarını mı sanıyorlar? Dahası yaptıklarından başka bir karşılık mı verileceğini umuyorlar? Görüyorsunuz ya. Allah'a bigane kalınca insanın yaptıklarının mantığı da kalmıyor. Mantık da yok oluyor. Kötü yapıp iyi beklemek, hiç çalışmayıp ücret günü ücret talep etmek gibi. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ Ve Musa'nın halkı onun peşi sıra takılardan yaptıkları ses çıkaran bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Yeni bir pasaj. Yukarıda kestiği konuya yeniden girdi. Aslında yukarıda anlatmayıp buraya bıraktığım şey de buydu. Musa'nın ümmeti, arkasına takılan, iman edenler, o ayrılınca, kendi başlarına kalınca, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıyorlar, tanrı ediniyorlar. Elem yarav ennehu, لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْد۪يهِمْ سَب۪يلًا Onlar onun kendileriyle konuşmayacağını, kendilerine vahiy indirmeyeceğini ya da yol göstermeyeceğini görmüyorlar mıydı sanki? Çok ilginç değil mi? Rabbimizin, vahyin bu sorusu çok ilginç. اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِم۪ينَ Yine de onu tanrı edindiler. Çünkü onlar alabora olmuş bir bilinç taşıyorlardı. Zulme gömülmüş kimselerdi. Evet sevgili dostlar. İlginç. El-İcil, buzağı. Yani sığır yavrusu anlamına. Türkçe'de de böyle kullanılıyor. Neden? Neden sizce buzağı yaptılar? Başka bir şey yapamazlar mıydı? Neden buzağıya tapmaya başladılar? Aralarından Samiri isimli, yine Kur'an'dan öğreniyoruz, bir sanatkar, bir kuyumcu sanatkar, takıları topluyor Hazreti Musa ayrılınca. Onlardan güzel bir altın buzağı heykeli yapıyor. Üstelik firavunların halkı korkutmak için tanrıları, özellikle bu totemleri, keçi gibi, koyun gibi, işte bunlar hep bereket tanrısı, tanrıları, öküz gibi, boğa gibi hayvanlardan olan totem tanrıları, bir de rüzgara karşı koyunca ses çıkaran bir düzenekle yapıyorlar. Ki halk gerçekten ses çıkarıyor zannedip de korksun diye. İşte böyle bir put yapıyorlar. Neden buzağı sorusu önemli. Çünkü Apis, kutsal sığır, bereket tanrısı idi Mısır'ın, firavunların. Biz biliyoruz ki kökeni muvahhid, hermetik öğretiye dayansa da daha sonra Mısır çok tanrılı bir hale gelmiş ve yüzlerce uydurma tanrıya tapar olmuştu Mısırlılar. İşte onlardan biri de Apis idi. Boğa tanrısı, kutsal boğa. Ki kutsal boğalardan biri ölünce yerini alacak bir buzağı bulunur. Şimdi antik bir kent olan Memphis'teki Apion tapınağına yerleştirilirdi. Sığır tapınağı demektir Apion. Sığır mabedi yerleştirilirdi. Apis rahipleri vardı buranın. Yani boğa, inek, tanrı, etrafında rahipler. Ne yaparlardı? Tarihin bize verdiği bilgilere göre ineğin, boğanın hareketlerini tefsir ederlerdi. Kehanet çıkarırlardı. Kuyruğunu şöyle oynatırsa böyle olacak. Şöyle böğürürse bu felaket gelecek. Sağa yatarsa böyle olacak. Sola yatarsa böyle olacak. Etrafında da bir yığın sığır müfessirleri vardı. Düşünebiliyor musunuz? Bir sektör haline geliyor aynı zamanda. Çok ilginç. Ve bu adamlar sığırın, inektir, boğadır, hayvandır yani, hayvan. Bilinçsiz, nasıl olur demeyin. İnsan hakikatten uzaklaşınca böylesine mantıksızlaşır. Ve onun hareketlerine bakarak koca bir ülkeye yön verirlerdi. Apis rahipleri. Onun için öyle Yeremya kitabında, Ahdi Kadim'de, Mısır çok genç ve güzel bir inek diye bir cümle var. Ben buradan yola çıkarak aslında Musa peygamberin ayrılığında bir yavru inek heykeli yapıp da tapanlar Mısır'a tapıyorlardı. Özlemişlerdi Mısır'ı. Düşmanlarına tapıyorlardı. Toprağa olan bağlılıkları özgürlük, iman ve onur pahasına. İşte bu ayette özgürlük, onur ve iman pahasına toprağa bağlılığın olmayacağını bize gösteriyor ve böyle bir sapmayı reddediyordu. Onun için burada İsrail oğulları düşmanına aşık olan bir tipi gösteriyordu. Böylesine bir onursuzluk. وَلَمَّا سُقِتَ فِي اَيْد۪يهِمْ وَرَأَوْ اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا Pişmanlık içinde elleri yanlarına düşüp de sapmış olduklarının farkına varınca şöyle dövündüler. لَاِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer Rabbimiz bize acıyıp da bizi bağışlamazsa işte o zaman büsbütün kaybedenlerden olacağız. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال Ve Musa halkının yanına döndüğünde hüzünle karışık bir öfkeyle dedi ki بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي Benim yokluğumda ne berbat bir yol tutturmuşsunuz öyle. Celalli bir peygamberdi. Sert bir mizaca sahipti. اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ Rabbinizin emrini çiğnemede bu ne acele böyle? Ve elqal elvaha ve ahaza bi ra'si ahihi yecurruhu ileyh. Hemen levhaları fırlattı, attı, kardeşinin başını kavrayıp kendine doğru çekti. Dikkatinizi çekiyor mu? Levhaları attı. Levhalarda ne yazıyordu? Allah'ın emirleri. Peki levhaları niye attı? Şimdi böyle bir soru resmen gündem değiştirmektir. Parmak ayı gösterirken aya değil de parmağa bakmaktır. İşte bazılarının zihni böyle ters çalışır. Levhaları atmak günah değil mi? Allah'ın emrini tutmak için levhaları attı. Onun için ters çalışırsa zihin nerelerden ne çıkarır ona bir örnek olsun diye sırf burada böyle gerçekten de gülünç kaçan bir soruyu sordum. Kale, kale ibne ummi, innel kavme stad'afuni ve kadu yaktuluneni. Harun dedi ki ona, anamın oğlu diye yakındı. Bu topluluk beni etkisiz hale getirdi. Hatta az kalsın canıma kastedeceklerdi. Fela tuşmit biyel a'da'e ve la tec'alni ma'al kavmiz zalimin. Sakın ol. Sakın ola ki düşmanlarıma karşı beni gülünç duruma düşürme. Aman bunu yapma bana ve beni bu zalimler güruhuyla bir tutma diye yalvardı. İlginçtir. Tevrat'taki anlatım buzağı heykelini yapma ve ona tapma eylemini Hazreti Harun'a atar. Böylesine bir iftira. Tevrat'ı sonradan yazanlar, yazan kalemler kendi peygamberleri de olduğu halde Hazreti Harun'un put yapıp ona taptığını söyleyecek kadar ileri gidebilmişlerdir. Kur'an bunun bir iftira olduğunu adeta zımnen söylercesine bir peygambere yakışmayacak hiçbir eylemi peygambere nispet etmez. Ancak olayın gerçeğini işte böyle verir. Kale Rabbiğfirli veli ahi ve edhilna fi rahmetike ve ente erhamur rahimin. Musa bir peygambere yakışanı yaptı o anda ve dedi ki Rabbim beni bağışla, kardeşimi de bağışla ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisin. Hazreti Musa'nın bu duasına ta yürekten biz de amin diyor ve buna şu duayı ekliyoruz. Rabbim, ümmeti Musa'nın Yahudileşip yoldan çıktığı gibi ümmeti Muhammed'i Yahudileşmekten koru. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.